لِمَ تُحَرِّمُ مَا Yeah. Masyaallah. Selamat Ustaz, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. برای اینکه انشاءالله این شنبه و بعد راه از برکات است که واقعا در کشور گل کرده و خدا به همه توفیق و سعادت مهربان است. انشاءالله این طرح شنبه و یه سیستم واقعا عالی برای این تلاوت استاد فراهم بکنه که واقعا هم به پنجره استاد فشار نیاد، هم واقعا تلاوت های زیباتری هم ماندگارتری انشاءالله ایجاد بشه و این جلسه ای که بین المللی همه دنیا در استفاده میکنن، برای اینکه انشاءالله تا جلسه بعد یه سیستمی که مورد پسند خود استاد باشه آماده بشه، یک صلوات محمدی خواهیم. Oh,

Yeah.

میبرد صوت تو دل را بر در خلد زلی میکنی قرآن تلاوت از برای عاشقان هم به صوتی شادیاور هم به صوتی بس عظیم این بدامت دشمن است این را بگویم فاش فاش هم به ایران سرترینی هم به دنیا سرترین او تو را فنان ادهان کرده است نقد خانه ای گلستان کرده Oh. Yeah. حبیب صلی الله علیه و Oh, that's... وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِي أَوْحَى الشمس والقمر